Sabret ve onlardan güzelce hicret et. 10. ayet. Efendim. Evet. Bu gerçekten de üzerinde durulması gereken harika bir ayet. Vasbir ala ma yekulun vehcurhum hecran cemila. Sabret ve onlardan güzelce hicret et. Sabır nedir? Mesela bazı insanlar şunu sabır zannediyorlar. Yat. Hareketsiz kal. Hiçbir hareket etme. Sabret. Dur, bekle. Sabret. Yok, değil. Kalk ve sabreti yan yana koyun. Daha surenin başında. Ya eyyuhel müzzemmil kum. Sen ey sırtına sorumluluk alan. Kalk. Kalkarak nasıl sabredeceksin? Kalkarak nasıl sabredeceksin? Demek ki sabretmekle kalkmak aslında birbirinden ayrılmayan şeyler. Diren demektir. Diren. La hayır de ve sabret. Bir önceki ayet la diyordu değil mi? La ilahe illa hu. Hayır. Güçlü bir hayır söyle. Onun için neydi o sabredilecek sözler? Bir sözler var ortada. Bir saldırı var. Allah Resulüne bir direniş başlamış. La dediği anda, la dediğiniz anda eğer la'nız etkiliyse, gerçekten çağınızın putlarına dokunuyorsa mutlaka üstünüze gelirler. Mutlaka, mutlaka iftiralar ederler, yalanlar söylerler, algı operasyonu yaparlar. Onun için neydi o sabredilecek sözler? Küçücük, yetim bu. Kalkmış bize din öğretiyor. Atalarımızın dinini reddediyor. Bizi bölüyor. Biz bundan mı öğreneceğiz? Kendinin ataları da bizim dinimizdeydi. Bu cinlenmiş. Mecnun. Bu kafayı oynat. Bu sapmış. Sapıtmış bu. Sapık diyorlar. Direkt Kur'an'ın şehadetiyle. Allah Resulüne evet saptı. Kavminin şirkinden saptı. Evet, her mümin şirkle dolu bir toplumda bir sapıktır. Evet, şirk toplumunda her samimi mümin bir sapıktır. Niye? Çünkü sapmıştır. Evet, hakkı haykırmayan sabredilecek sözlere niçin muhatap olsun ki? Öyle değil mi? Hakkı haykırmayan sabredilecek duruma niye düşsün ki? Düşmez ki. Cebinizde boncuk çok. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. Dağıt her birine. Ne olacak? Ve 12-18. ayetlerdeki ağır tehditler, onları okumayacağım. Onlar zaten hepsi de ağır tehdit içeren müşrik, aslında kendini bilmez tiplerin, dünya durdukça duracak, var olacak olan kendini bilmez tiplere, hakikat karşısında kendini bir şey zanneden tiplere hitap eden ayetler onlar. Tehditler, sözünü sakınanın işi mi Allah aşkına? O ayetleri bir okuyun. 12. ve 18. ayetler arasındaki ayetleri bir okuyun. Onlar sözünü sakınanın işi mi? Ya biraz alttan alsaydın, şimdilik bu hakikatleri söylemeseydin, gizleseydin biraz, yani reel politiği gözetseydin efendim, değil mi? Bunlar şimdi üstüne gelecek, saldıracaklar. Peki ne yapmalı? Ne yapmalı? Hakikati nereye koymalı? Omuzlarındaki hakikati söyleme yükünü nasıl atmalı? Nasıl kaçmalı? Nöbetçisi olduğun tepeyi nasıl terk etmeli? Nöbetten nasıl kaçmalı? Yangın var diye nasıl bağırmamalı? Kendini nasıl tutmalı yangını görüp de? Yangını görüp de bir nöbetçi yangın var diye bağırmıyorsa o görevine ihanet etmiyor da ne yapıyor?